إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون موضوعنا إن شاء الله في خطبتنا اليوم حول إكرام الشيخ والكبير في السن. نكزانغو إسلامو بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى نكم سواليك بنشاك متومي رحمنا منزم فيكي خطبة يتو يليو إن شاء الله تتزمزي كوسو فضلة za Muislamu kumtukuza na kumheshimu na kumpa cheo chake mtu ambaye ni mzima, yani mzee kwa miaka kukuzidi, hata kama wewe pia ni mkubwa, lakini kwa vile yule ni mkubwa kuliko, basi ina haki zaidi kumpa heshima anavyostahili. Na ikiwa wewe ni mdogo kisha yule ni mkubwa, ndio itakuwa zaidi na zaidi sana. Hadithi tutakayoanza nayo khutba yetu ya leo ni hadithi iliyopokewa na Imam Abu Daud na Imam Tirmidhi, na akasema kuwa hadithun hasanun sahihun, an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, laysa minna man lam yarham saghirana, si katika sisi yule ambaye hatumhurumia mtoto mdogo. Akamwona mtoto mdogo maskini, kuna mambo hayajui, kwa hivyo akayafanya ima ni kimakosa ama akayafanya yakamdhuru, basi akawa ni mwenye kumsaidia na kumhurumia yule mtoto, na hata kumsaidia kwa njia ambayo anaweza akamsaidia yoyote. Kisha Mtume anasema wayarif sharafa kabirina, na pia si katika sisi yule ambaye hataweza kujua na kutekeleza sharaf, utukufu wa yule ambaye ni mkubwa katika sisi. Kwa hivyo ikiwa wewe umempata mtu ni mkubwa wako, lakini hautaki kutambua heshima yake kwa ajili ya ukubwa wake wa miaka, basi Mtume anasema wewe si katika sisi. Na hadithi nyingine ipokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ma akrama shabun shaykhan lisinnihi illa qayyara Allahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi, rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun gharib. Hadithi ndugu zangu Waislamu, Mtume anasema hakuna kijana yeyote atakaye mkirimu, ani kumfanyia wema mtu ambaye ni mzima na ni mkubwa kwa miaka yake, na ni kwa kuwa namzidi kwa miaka, illa qayyadallahu, isipokuwa Allah atakadiria, kwa kumkadiria mtu huyo ambaye ni kijana huyo, man yukrimuhu, atakaye mfanyia wema kama alivyomfanyia huyo mzee, inda sinnihi, wakati wa utuzima wake. Kwa hivyo unapomfanyia wema aina yote yule ambaye ni mtu mzima, na ukampa heshima anavyostahili huyo mtu ambaye ni mkubwa kwa miaka zake, si kwa lingine lolote, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakadiria kuwa wewe pia katika uzima wako kupatikane heshima kama hiyo kwa wale ambao utakuwa wewe ni wakubwa wako, yani wewe ni wakubwa wao, ni mkubwa wao. Kwa hivyo hili jambo linatukumbusha ya kuwa aljazaa min jinsi al-amal, ya kuwa malipo hutegemea na matendo uliyotenda. Kwa vina maana kuwa kama vile huwa ukimuona tu mtu mzima unatarajia kuwa huyu bila shaka anastahiki kuheshimiwa, kisha lakini wewe hukumheshimu, pia kuna wakati utakuwa ni mtu mzima na watu wakuone hivyo hivyo, na pia wengine wasikuheshimu. Ukoona mtu mzima, ukoona kwa bila shaka huyu kwa sasa ama kwa hili jambo anastahiki asaidiwe na afanyiwe wema, lakini hukumfanyia hivyo, basi wewe pia katika uzima wako itakuwa manake ufike wakati uhitajie msaada ama ustahiki kufanyia wema, lakini wale ambao walikuwa wakufanyia wema ule na kufanyia ihsani ile wasikufanyie kwa ajili ya ulivyofanya ulipokuwa kijana. Kwa ndugu zangu Waislamu, kama unavyopanda ndio utakavyovuna. Kwa hivyo sahihi unapokuwa wewe ni kijana na wewe angalau una afya yako na wewe una nguvu zako na wewe una haki ya kufanyia wema wale wakubwa wako, basi angalau utumie fursa hii kwa kufanya hivyo, kwa kuwa utakuwa unapanda mbegu, mbegu nzuri ambayo bila shaka utakuja kuivuna katika uzima wako. Hadithi nyingine mpokewa na Abu Musa Al-Ash'ari radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuma nasema inna min ijlalillahi ta'ala ikrami dhi shaybati almuslim, hakika miongoni mwa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kumfanyia wema na kumkirimu yule mtu ambaye ni mzee. Na hapa tunazungumzia mzee, si mwanaume peke yake, bali sawa sawa au yule mtu mzee ni mwanaume ama ni mwanamke amezeeka, wote hawa wako kundi moja kuwa anatakiwa afanyiwe wema. Basi unapomfanyia wema mtu yule huwa ni miongoni mwa kuonesha kuwa bila shaka wewe wamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamilil Qur'an, na pia kule kumtukuza na kumheshimu yule ambaye ni mwanachuoni na hasa hasa yule ambaye ni hafidh amehifadhi kitabu cha Allah Qur'an. Ghairi al-ghali fihi wal-jafi anhu, lakini asiwe yule alim ama yule mwanachuoni ama yule ambaye amehifadhi Qur'an akawa yeye anavuka mpaka kwa yale ambayo amehifadhi na anayajua, na pia anayaacha kwa kuwa hayatumii wala hayafati yale ambayo ameyasoma na pia amehifadhi, basi huyu atakuwa bila shaka ye mwenyewe anajikosesha ile heshima ambayo angestahiki, na pia anajisababishia kukosewa heshima ama kutopewa heshima aliyostahiki apewe. Wa ikrami bi sultani al-muqsit, na pia miongoni mwa kumtukuza Allah ni kumtukuza na kumfanyia wema yule kiongozi ambaye ni mwadilifu. Hadithi hii kuna jambo ambalo yazungumzia, kuna jambo ambalo lazungumzwa na hadithi hii, na jambo muhimu sana ambalo wende labda wengi wetu tusielewe. Hadithi nasema ya kuwa kuna watu sampuli tatu yatakiwa waheshimiwe na watukuzwe mahala popote unapowapata na walipo. Na watu hawa wa kwanza kabisa ni mtu mzima ambaye miaka yake ni mingi, mtu mzee. Wa pili ni yule ambaye ni mwanachuoni. Wa tatu ni kiongozi. Lakini sasa Mtume akasema licha ya kuwa wanastahiki kufanywa wema na kutukuzwa na kuheshimiwa, lakini sasa pia wao lazima pia wachunge heshima yao. Kumaanisha kuwa yawezekana mtu akawa kweli anastahiki afanyiwe heshima na atukuzwe, lakini ye mwenyewe ile heshima akaivunja kabla ya mwingine kumvunjia. Akawa ye mwenyewe anakosa adabu kabla mwingine kumkosea adabu. Akawa mwenyewe anafanya mambo ambayo yanafanya wengine wamfanyie ubaya kabla wengine hata kufikiria kumfanyia ubaya. Na haya mambo hutokea sana. Unaweza kupata mtu ni mzima lakini yeye mwenyewe amejipeleka kwa ulevi. Amelewa mpaka amejikojolea. Na akitembea hajui aendako, wala hatembei akiwa yuko sawa kabisa. Kisha anajizumzia mambo tu ambayo kwa hakika si mambo ya mtu mwenye akili na busara na mtu ambaye bila shaka na heshima zake. Kwa hivyo anaanza kufanya mambo ya ovyo ovyo na kuongea mambo ambayo hayana msingi, na utapata kuwa anafanyia watu maudhi ambayo malipo yake ni pia hawa mlipize kwa maudhi, kisha itaonekana kuwa hamheshimu na kumbe yeye mwenyewe amejisababisha mambo kama hayo. Huo ni upande wa kwanza. Ama akawa ni mtu mwovu licha kuwa ni mzee, uzinifu ni yeye, licha kwa hizo nguvu pia ni za kutafuta, lakini hivyo hivyo azitafute na mpaka azini. Mkorofi ni yeye, si matusi, si utesi, na hata si dhulma kufanyia watu, si uongo, si almuhimu almuradi likuwa akawa ni mtu yeye maisha yake amechagua kuwa yeye ni muovu licha uzee wake. Na kuna watu sampuli hiyo. Hasa mtu ambaye atajiweka hivi atakuwa yeye mwenyewe anajisababishia maafa ambayo yatakuwa amejisababishia. Ambapo si sawa hivyo. Lakini ukampata mtu bila shaka yeye mwenyewe amejishimu. Anajiweka katika hali nzuri. Na bila shaka ni mtu ambaye unamuona hana sababu ya kufanya ubaya. Lakini wewe tu ukoona kwa nini mfanyie? Kwani ana nini zaidi huyo? Ya kuwa zile miaka zake hauoni kama ni sababu ya wewe kuwa sawa umpe heshima na umtukuze na umfanyie wema na bila shaka umtangulize kwa mambo ambayo bila shaka ana haki kutangulizwa mambo hayo. Sasa hapa ndo makosa yanatokea. Unaweza kupata katika familia mfano vijana wamezaliwa lakini kuna yule ambaye ni mkubwa wao. Yule mkubwa lao kama baba atakufa yule anatakiwa apewe heshima kama ya baba. Kiasi cha kuwa hata kama kuna mambo ambayo pale katika familia yanatakiwa zumzwe ule ndo afanye kama mwenyekiti tunavyosema ama chairman. Kumaanisha kwa sasa yeye ndo awe kama kiongozi kama vile alipokuwa baba yupo hata kama baba ni maskini. Lakini watoto wameshakuwa ni mamilionea. Wanapokuja katika jambo la kifamilia wanatakiwa ile baba wampe heshima na wamtangulize na wasikie maoni yake na wayathamini kiasi kubwa zaidi. Basi hivyo hivyo pia huyo ndugu. Lakini sasa wewe chukulia huyo ndugu ambaye ndio unatakiwa umheshimu kwa kuwa ni mkubwa wako. Wewe ni mdogo maskini. Lakini kwanza yeye ndio wa kwanza kukudhulumu. Mali ya baba ameacha, yeye amepora na anasema kuwa hii mali nakula peke yangu. Ni mtatosheka na nini na kumeza mate. Sasa inakuwa manake hebu niambie utakavyomheshimu. Angalau basi nipe kidogo hamna. Na hicho kidogo pia kikupa basi ni maneno chungu nzima. Na nikana kwamba ni haki yake anakupa tu wala siti ni haki yako kwa kuwa ni mirathi kwa babako. Sasa hapa bila shaka itakuwa hastahiki huyu heshima ambayo angestahiki kupewa lao kama angekuwa hakufanya hivyo dhulma kama hiyo. Mambo kama hiyo hufanyika sana katika familia. Lakini sasa ukapata ndugu yako ni mkubwa na mashallah hajakufanyia dhulma yoyote ambayo unaweza ukasingizia kuwa ninafanya paka umkasirikie ama umseme kwa ubaya kwa lile ambalo amekufanyia lakini siku mengine. Kwa sababu ikiwa mtu amekufanyia ubaya na una haki kumsema kwa ule ubaya basi usizidishe ubaya mwingine ambayo hakukufanyia. Kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa layyu alwajidi yuhillu 'irdahu wa uqubatahu. Ule mtu ambaye amekopa na ashapata uwezo wa kulipa lakini hataki pia kulipa, anakuzungusha na kupeleka huku, anakudanganya na kufanyaje, huyo mtu kwa kitendo chake hicho cha kuwa hataki kulipa na unajua kabisa na uwezo, basi huwa ni halali kwako kumvunjia heshima yake. Kumvunjia heshima ni kuwa kwanza kuambia watu kuwa huyu saa angalia nimemkopesha na nilikuwa nampa heshima, mashallah ni mtu mzima, niko na kuwa hasa hii ameanza kuzungusha na si atiana anayo, lakini tu eti kwa sababu ni mkubwa anaona kuwa nitamfanya nini. Kwa sababu watu wengine wako hivyo, atakopa kwa mdogo wake, labda ndugu mkubwa, eh bwana ndugu yangu nikopeshe, kwa hivyo vile yule anajua kuwa kweli ndugu yangu kidogo na mtihani, haya chukua 1000, 1010, 1000 ngapi, wakati wa kulipa ngojea kidogo nipe muda. Na mwishowe anakuambia sasa sikia bwana, wacha kunisumbua na kunikera bwana, kwanza wewe ni mdogo wangu. Yaani kumaanisha kuwa mimi ni mkubwa kwa hivyo usinidai. Na zaidi ni kuwa utanipeleka wapi? Sasa kuna watu kama hao, yaani wanatumia ile mamlaka na cheo ambacho wamepewa ima na dini ama na kuwa wao ni watu wazima kuliko wenzao, hasa kuwanyanyasa na kuwagandamiza. Hasa hapo Mtume anasema huyo ni halali kwako kumvunjia heshima. Kwa kumsema kwa wale ambao wanaweza kumnyoosha na kukuchukulia ile haki yako akupe kwa kuwa huyu kweli si mzuri kwa kuwa hataki kulipa. Wakubata huu hata ikistahiki adhibiwe pia adhibiwe kamshtaki. Ili nini? Aweze kushikwa na nguvu za sheria ili aweze kulazimishwa kutekelezea haki yako anavyostahiki kutekeleza. Kwa sababu yeye mwenyewe amejikosesha heshima hiyo na amejifanya hivyo. Lakini sasa ikawa si hivyo, kisha ukafanya hivyo, hasa hapo ndo kuna hatia kubwa zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa vina maana kuwa licha ya kuwa Uislamu umehimiza na umesisitiza kwa kuwa wadogo waheshimu wakubwa, lakini pia wakubwa wachunge hizo heshima zao. Ina maana kwa kuna wale ambao hujivunjia heshima kisha wakalaumu ya kuwa hawa watoto siku hizi hawana heshima. Ni ukweli siku hizi heshima ya watoto imepungua sana ukilinganisha na heshima ya watoto waliokuwa zamani walivyokuwa na heshima watu wazima. Lakini ukweli pia, kama vile heshima ya watoto wadogo imepungua siku hizi, pia heshima ya watu wazima imepungua sana ukilinganisha na ilivyokuwa watu wazima wa zamani wanajiheshimu. Kwa hivyo mambo yote yameenda ani kana kwamba ni sawa kwa sawa. Zamani watu wazima walikuwa wanajiheshimu sana na ndio watoto wadogo walikuwa kwa heshima sana. Sasa hii unapata kuwa watu wazima wengi wamejikosesha heshima kwa mambo mengine ambayo unapanda wanayofanya hapa kwa hapa, na wale wadogo pia ukapata kuwa wakafuata mkondo huo. Ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia kuhusu masuala ya kumheshimu mtu ambaye anakuzidi kwa miaka, hili ni jambo bado tunalizungumzia kwa sababu ya kuonekana vipi limepuuzwa sana. Si tu na wale wadogo ambao ni watu wadogo wadogo, lakini hata na wakubwa ambao kuna wakubwa zao pia bado hawawaheshimu. Hasa wewe ni mkubwa, hauheshimu mkubwa wako. Je, wewe mkubwa huyu mdogo wako ambaye pia wewe ni mkubwa kwake atakuheshimu vipi? Kwa ina maana anapokuona wewe umemheshimu yule mkubwa, atajua kuwa pia mimi na haki kukuheshimu wewe kwa sababu wewe pia ni mkubwa wangu. Hasa maana yake itaenda hivyo kwa sababu itakuwa ni channel hiyo. Lakini kiwa hapa katikati kumekatika, na maana kwa itakuwa hakuunganiki. Si kwako wala si kwa yule mwingine wala si kwa wengine. Sasa hili ndio tatizo ambalo lazima kwanza si kulaumu yule ambaye amekosa sifa hii ya kuheshimu mkubwa wake, bali wewe mwenyewe kwanza ni kujiangalia nafsi yako. Kweli umetekeleza haki hiyo kwa wale ambao una haki kuwatekelezea? Kisha baadaye sasa ndio umpe nasaha, si kulaumu, kumpa nasaha na kumpa mawaidha yule ambaye hafanyi hivyo, ili inshallah Allah pia amuongoze. Kuna sahaba anaitwa Abu Sa'id Samura ibn Jundub radiyallahu anhu kala, usahaba anasema laqad kuntu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mimi nilikuwa zama za mtume sallallahu alayhi wasallam ghulaman, mimi ni kijana mdogo, fakuntu ahfadhu anhu, lakini mimi nilikuwa mashallah nimepewa akili ya kuhifadhi hadithi nyingi ambazo mtume anazisema. Kwa hivyo nilikuwa nimehifadhi mambo mengi kutoka kwa mtume, fama yamnauni min alqauli, lakini hakuna kinachonizuia mimi kuyasema yale ambayo ninayajua, licha kuwa ninayajua na niliyasikia kwa mtume akisema, illa isipokuwa anna hahuna rijalan hum asannu minni, isipokuwa ni kwa kuwa mimi naona kuwa kwa sasa bado kuna watu ambao ni watu wazima na wananizidi mimi kwa miaka, kwa mimi nawaachia wazungumze, licha kuwa mimi pia ningezungumza, lakini kwa vile yale ambayo labda ninaenda kuzungumza hao watayazungumza, basi nawaachia usukani huo wazungumze. Na hindu ina maana kuwa miongoni mwa kuheshimu mtu mkubwa, ukiwa mahala nikawa kunahitajika mtu azungumze, na yale mazungumzo ambayo yanazungumzwa si mazungumzo ambayo labda yanatakiwa mwenye elimu sana ndaongee ama mwenye ujuzi sana ndaongee, isipokuwa tu ni kuwa anaweza kaongea yakazungumzwa na mtu yote, basi huwa ni bora zaidi atangulizwe mtu mkubwa. Lakini masikitiko, tena masikitiko sana, zama zetu za leo ukiuliza, ukisikia mtu anasema kuwa mzee alikuwa hapa, usitarajie kuwa ni mzee wa umvi na mzee wa kuwa miaka yake ni nyingi, atakuwa anamaanisha kuwa ni mzee kwa pesa. Mzee wangu, ukisikia mtu anasema huyu mzee wangu, maana yake mambo ni mawili. Ima ni mwanamke anamaanisha ni mume wangu, tena ataitwa mzee akiwa pia angalau ana sifa za kuitwa mzee, ya kwa angalau ana pesa kidogo na vijisenti, alimuhimu ni kuwa anaweza akasimamia mambo yale. Lakini ikiwa pia wewe ni mme, lakini hivyo hivyo pia tu huko tu, basi utapata kuwa unaitwa kwa jina lako, na hata wakati mwingine unaweza ukaitwa kwa sauti tu ambayo haina hata maandishi, kumaanisha kuwa ni hauzingatiwi. Kwa hivyo imekuwa siku hizi utapata kuwa watu wanaheshimika si kwa ajili ya miaka, bali kwa ajili ya pesa. Hii sifa ya uzee imeenda kwa nini? Kwa watu wenye pesa. Sisemi kuwa siitwe hivyo, lakini waitwe, na hawa pia waitwe kwa heshima. Lakini pili, hili jina la uzee wameanza kuitwa wasio stahiki kabisa. Nani hao? Waganga. Njua waganga siku hizi ukiwa tu mahali popote ukasikia jamaa anasema kuwa naenda kwa babu, usidhanie kuwa babu kwa kuwa na mvi ama babu kwa kuwa anatembea na mkogojo. Hapana, babu kwa kuwa manake yeye ana mashetani, na yeye ndio mganga, na yeye ndio mganguzi. Yani maana yake ni kuwa yeye ni mtaalamu wa hayo mambo ya ushirikina. Sasa jamaa, hata kama ni kijana, usidhani kwa mtu akisema kwa nitakupeleka kwa babu, eti lazima ukienda pale uone mvi. Unaweza ukaenda ukapata kwa ni kijana, lakini kwa vile amekalia ushirikina, basi ni utapata kwa anaitwa babu. Sasa ili jina babu ilikuwa lifaa litumike kwa mtu ambaye ni mtu ambaye ni mwenye miaka mingi, na kuonesha kuwa hilo jina anatakiwa mwenye jina hilo aheshimiwe. Lakini heshima hiyo ikapelekewa mganga. Babu. Nashangaa, lakini unapata kuwa ni majina ambayo bila kusema kuwa tuyapige vita majina haya yatumike yanavyostahili, yataendelea kutumika tunavyoyasikia yanatumika mpaka yatashika, mpaka hata tutadogo atainukia wakijua kuwa babu ambaye anaheshimiwa ni ule mganga. Na mzee ambaye anastahili aitwe mzee kwa heshima ni ule mwenye pesa. Lakini wengine hawa basi ni kuangaliwa tu wapite. Ndugu zangu Waislamu, ukiwa mahali umeketi, mtu mzima anakuja, inatakiwa umsimamie akae. Hiyo ni miongoni mwa heshima. Unataka kufanya jambo lako, na hilo jambo unataka kulifanya mahali ambapo kuna watu wazima, hata kama waelewa kumliko, angalau muoneshe kuwa unamheshimu kwa kule kumuomba ushauri. Ushauri ya kuwa na kuomba mzee, kwa utuzima wako bila shaka ushauri wako utanisaidia kwa jambo hili, hebu nishauri nifanyaje. Lakini sio siku hizi vijana wenyewe wanajiita .com huwa kiangalia watu wazima wanaona kuwa ni wajinga tu, ataniambia nini? Ye mwenyewe hata hajui hili na hili na hili na hili, anaanza kuhesabu mambo ambayo si vipimo vya kumpima mtu mzima ya kuwa eti asistahiki kuheshimiwa kwa vitu hivyo. Lakini utaona kuwa anavifikiria na anadhania na anaviona kuwa ndio vitu ambavyo vinamkosesha yule mtu mzima nini heshima yake. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo ni muhimu sana tuyazingatie katika maisha yetu, na tuyanasihi watoto wetu majumbani. Unaweza kupata mtoto anatembea na mamake na babake na hata labda mkubwa wake, lakini wanapita kwa mtu mzima maskini, labda mbeba mizigo mingi, wewe mwenyewe hata hauna ile fikra kuwa nimsaidie huyo mtu mzima. Na siku hizi utapata kwa watu wazima wenyewe pia wanaogopa kusaidiwa, kwa sababu imekuwa hata yule ambaye atakusaidia ni kijana mdogo, akishakufikisha nyumbani ananyoosha mkono, haya sasa nipe ama anasema niondoe. Yaani maana yake ni kuwa sijakusaidia bure bure, nimekusaidia lakini mzee toa kitu. Sasa imekuwa hata watu wazima pia ukimwambia mzee acha nikusaidie anaogopa, kwa sababu anaona kuwa si kusaidiwa tu kwa kuwa nasaidiwa, ni kuwa ni kazi nafanywa hapo. Lakini unatembea na mtoto wako, ukaona mtu mzima maskini labda mbeba mzigo, ukasema kwa washa nikusaidie kidogo, basi ile mtoto ushamfundisha kwa vitendo bila kwa maneno. Anajua kumbe mtu mzima anatakiwa asaidiwe, si kwa kuwa ameshindwa lakini kwa heshima. Umeona kwa mtu mzima ndio yule unamwamkua kwa heshima, bila shaka mtoto wako umemfundisha, kwa kuwa kumbe mtu mkubwa si kwa kuwa unangoja kwa mkwe, wewe ndio una haki kumwamkua mwanzo. Basi yeye pia atakuwa anajua kwa kumbe mtu mkubwa ukipishana na yeye inatakiwa kwanza umpishe yeye ndio apite, na pia umwamkue na pia uoneshe heshima kwake. Siku hizi unapata kijana yeye hajali mtu mkubwa, si tu kwa kumwamkua na hata kwa kumpisha apite, lakini hata kwa kufanya uovu mbele yake hajali, kwa sababu ataambiwa nini? Zamani ilikuwa hawezi kudhubutu kuona kijana mdogo eti anatongoza msichana na watu wazima wanapita hivi. Siku hizi waje kutongoza wala kufanyaje, mpaka hata wataanza kushikana shikana hapo. Tena anakuonyesha kusudi kabisa, alafu dhubutu kuambia chochote. Utapata kwa hata kuambia mambo ambayo utapata kwa utasema kuwa angalau usingesema. Huu ni ukosefu wa heshima na adabu, na haya ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu yanatakiwa yapigwe vita. Lakini kabla ya kupigwa vita kwa kukemea, yatakiwa yafundishwe hawa ambao maskini labda hawajui. Kwa hivyo wakainukia kwa kuona na pia wakaiga kwa wengine ambao walikuwa wanafanya visivyo stahiki. Ndugu zangu Waislamu, Allah amehimiza zaidi masala kuheshimu watu wazima. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia amehimiza zaidi swala la kuheshimu watu wazima ambao ni watu wakubwa. Na hani mambo ambayo tumeona kuwa tuyazumzie kwa sababu ya kuwa tunaishi nayo na tunayaona nafanyika, na bila shaka hayasemwi na tunazidi kuona yakiharibika mambo na tumenyamazia. Kuvuenda inshallah na saha hii ikawa imemgusa mmoja wetu, kila mmoja wetu, si mmoja wetu bali kila mmoja wetu kwa njia moja ama nyingine, na uenda inshallah ikawa ni njia ya kujirekebisha kwa yale ambayo tunaona yakiharibika kati yetu. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Yatosha niliyasema. Hadithi nimezitaja ambazo zinaeleza umuhimu wa kumheshimu mwenye miaka kuliko na mwenye umvi. Lakini sasa heshima hiyo huwa yatakiwa izidishwe tena maradufu anapokuwa huyo mtu mzima ambaye ni mkubwa wako kwa miaka, si tu kuwa amekuzidi kwa miaka, bali ikiwa amekuzidi kwa miaka yatakiwa umheshimu zaidi, na kisha akiongeza ziada nyingine kwa kuwa pia amekuzidi kielimu akawa ni mwanachuoni, basi pia nitakiwa umheshimu. Leo madangu si masala ya kuheshimu wanachuoni ani wale maulama wa dini, lakini na maana kuwa pia jambo hili ni jambo ambalo likizumzwa litakuwa linafanana na tulivyozumzia mambo ya wazee vile hawaheshimiwi. Kwa utapata kuwa licha kuwa mtu labda amemzidi mwingine kwa miaka, pia amemzidi mtu kwa elimu ya dini, kwa sababu sikizi watu heshimiwa kwa elimu ya dunia. Kisikia kwa huyu ni engineer, basi mashallah kila mtu anampisha. Huyu ni doctor, basi kila mtu anampisha. Huyu ni professor, basi kila mtu anampisha. Huyu ni mbunge, huyu kila mtu anampisha. Lakini kwa watu huyu ni imam, huyu ni ustadh, huyu ni mwalimu wa dini, basi kila mtu anamwangalia tena kwa jicho la kuonesha kwa saa atatuambia nini. Yaani maana yake hastahiki kabisa kupewa heshima, na hiyo heshima atakuwa anastahili kwa lipi? Ambapo hao wengine wanastahili kwa ajili ya elimu yao ya kidunia, lakini kwa ajili ya elimu ya dini, kwa kuwa mpe mtu heshima, imekuwa ile jambo ambalo ni muhali sana kwa baadhi yetu, ingawa kuna wengine kweli wako hivyo. Sasa anapokuwa mtu ni mkubwa wako kwa miaka, heshima anastahili. Anapokuwa tena amekuzidi kwa elimu, anastahili zaidi. Na ikiwa pia amekushinda kicheo kwa kuwa ni mkubwa wako, na kisha pia anakuzidi kwa kuwa ni ima ni mzee wa mtaa, ama ni chifu, ama ni dio, ama ni nani, ama chochote, ni kiongozi, basi pia anastahili heshima zaidi kwa ajili ya uongozi wake. Alafu anastahili heshima, tena heshima, tena heshima, tena heshima sana anapokuwa ni mtu mzima, kisha ni katika jamaa zako. Kwa sababu siku hizi hatunapozungumzia kuhusu kuheshimiwa watu wazima, unapata kuwa hata watu ambao ni katika familia pia hawaheshimiani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahum ufin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Ana ukiwa una wazazi wawili au mmoja wao, ikawa huyo ambaye bado uko naye amefika katika hali ya utu uzima wake, ni mzee, na ukweli ni kuwa hakuna mtu ambaye ni mtoto na babake si mzee wake, hata kama bado babako ni kijana lakini ni mzee kwako. Lakini sasa anapokuwa amezeeka kiasi cha kuwa kweli amezeeka kikweli kweli mpaka nguvu zake zimeanza kudhoofika, basi hapo Allah anasema ndio inatakiwa sasa uzidishe zaidi kumheshimu zaidi. Allah anasema fala taqul lahumu ufin, kwa sababu najua vijana huwa anamheshimu babake tena sana, anapomuona babake bado ana misuli na ana nguvu, akicheza na zaba kofi, baba akishika kiboko atamchapa mpaka kweli aone kuwa kweli imemchapa. Lakini baba anapoanza kuonekana kuwa sasa nguvu zimeanza kumwishia, mtoto akifanya hivi ambeba vyuma na pia anaona kweli misuli zimeanza kupanda na babake ndio zimeanza kushuka, anajua tu hapa ni vile tu ni baba, lakini kimkabata hivi nifanye chochote. Sasa baba pia anaanza kuwa na wasiwasi, anaanza kumwambia mtoto wake, sio unajua mtoto anaweza kuongea na sauti ya chini, sababu anajua usikapanisha sauti tena ikawa ni balaa kwangu. Sasa hapo ndo Allah anasema yatakiwa sasa heshima izidi, na si baba peke yake aliyekuzaa, bali yeyote ambaye ni katika familia yako, awe ni babako mzazi, awe ni ami yako, awe ni mjomba wako, awe ni nani wako, basi anatakiwa umheshimu zaidi, awe ni rafiki ya huyo babako. Sasa haya ni mambo mungu zangu Waislamu yatakiwa tuwalee watoto wetu na malezi hayo, kisha pia waone mfano kwetu sisi wenyewe tunavyowaheshimu hao watu wazima katika familia na hata katika jamii na hata katika mambo yetu ya kila siku tunapokuwa tunayafanya. Inshallah Allah atujalie miongoni mwa wale ambao nasikia mema na nafuata. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakaha, innaka anta waliyuha maulaha. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.